insa, bobotero, ay morena. Por manera danzaba tu kifunana, bobotero, ay morena. Soy linda por belleza tan natural, bobotero, ay morena. Cada día te pasa, te transforma, bobotero. Ay morena, ay morena, ay morena, ay morena, ay morena, ay morena, ay morena. Pero va, digo no, pero va, morena mi corazón, pero va, otra boa, oh ay, ay, ay. Pero va, voy feitizando, pero va, ya busca. la început și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Întreabă ce să-i zic. În 10 minute ne vom uita și în mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania, unde deja a apărut postarea Start Dedicații. Acolo, dacă ai un mesaj, poți să-l lași sub formă de coment. Dar până atunci, Hana din Bistrița vrea o piesă pentru iubitul ei Sorin, iar Alina din Constanța vrea piesa Andrei și a lui Marius Moga pentru un băiat pe care îl place foarte mult și care, desigur, evident, rămâne anonim. Până un alta vine Anda Adam, dacă ar fi, și apoi mixăm o piesă mai veche pentru cei care mai știu de Backstreet Boys, quit playing games with my heart. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Come

Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Ține minte aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. Lady, Can't Let Go la Kiss Kiss in the Mix. Bună seara încă o dată, Kissomanilor. Am început deja a doua oră de Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix in the Mix. Iar în 10 minute pregătim alte mesaje de kiss-urile care vin la 0722 20 60 20. Dar aruncăm o privire și pe facebook.com/kissfmromania să vedem ce mesaje avem acolo. Mixăm DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, Arash Broken Angel și apoi o piesă de la Connector. Din nou radioul numărul 1 în România, Kiss FM, conform ultimelor sondaje de audiență, iar pentru asta, încă o dată, vă mulțumim! La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back.

the fun fell. Stay up until I come. Wow, now everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just how I need them. Dancing on the floor out of control. Să ne uităm din nou în mesaje, combinăm și SMS-uri și dedichisuri de pe Facebook-ul Kiss FM, de la postarea pentru dedicații. Sorin din Miercurea Ciuc vrea pentru iubita lui, Elena, chiar o piesă de la Elena ne spune, pentru că îi place foarte mult. Și Romeo din Slatina vrea Maximilian Zbor cu parapanta pentru cei mai buni tovarăși. Kissomani adevărați, nu oricum, zice el. Tony, Alex și Miki. Și pentru că dorința voastră este mix pentru noi, am pregătit Elena și JJ. Până dimineața, mixăm apoi o piesă mai veche de la R. Kelly, Toya Tong, și din nou una pe care ați cerut-o, Maximilian și Grasul XXL, Zbor cu parapanta. Zburăm cu hiturile Kiss Kiss in the Mix, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Elena, JJ, OK. Ma bene.

Kiss Kiss in the Mix, bine v-am regăsit la Kiss FM. Asculți doar hituri, mai departe cu voi până la 10 fix, DJ Young și Olix in the Mix. De astăzi ne-am întors la această formulă și un mesaj de la mulți ani pe care l-am găsit printre dedichisurile voastre. Radu din Timișoara vrea Vescan, piesa mea preferată, cu multă dragoste pentru Florina. La mulți ani, te iubesc foarte mult. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. No por pobre y feo, pero antojao. Atâtea vise desenate. Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Tu vrei plimbări, poze rară, sări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit.

așa, că nimeni nu o face cum o facem noi. Everybody get on up, 'cause you know we got to get it wrong. Mary Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. J. Blige, o piesă mai veche, Family Affair, la Kiss Kiss in the Mix. În weekend suntem din nou la munte, la Winter Kiss. DJ Kiss FM se află în fiecare sâmbătă și duminică pe pârtiile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Râncă, de unde transmit live în toată rețeaua Kiss FM. Avicii, Wake Me Up, mixat cu Deep Central, Sus Până la Cer și apoi cu Pitbull împreună cu Kesha, Timber. Super hituri in the mix, pentru că la Kiss FM mixăm doar hituri. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.

Dintre piesele Greatest Hits fabricate în România, vorba aceea, Edward Maia, Stereo Love și un remix semnat Intensa Music. Peste exact 10 minute ne pregătim să luăm alte mesaje, alte dedichisuri, dintre cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20, dar ne uităm și pe Facebook-ul Kiss FM, acolo unde avem o mulțime de mesaje la postarea Start Dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Până la mesaje, Pink și Nate Ruz, Just Give Me Reason, Cabron și Smiley, dă o tare. Însă mai întâi, Emily Sande, Read All About It. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri.